Za jedyne 10 zł po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 22 czerwca, minuta po dziewiątej. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W Pradze rusza kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. 5 domów w Nowej Białej zniszczonych przez ogień nie nadaje się do zamieszkania. Film o rodzinie Żabińskich zostanie dziś pokazany w 750 kinach w Stanach Zjednoczonych. Rusza kolejna runda negocjacji w Pradze. Delegacja Polski i Czech wracają właśnie do rozmów na temat kopalni węgla brunatnego Turów. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozmowy toczyły się w ubiegłym tygodniu. Żadna ze stron nie poinformowała jednak o szczegółach negocjacji. Czeski wiceminister środowiska Władysław Smrz powiedział jedynie, że czeska propozycja składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje warunki, które mogą być spełnione natychmiast, a druga zobowiązanie do długofalowych działań. Na konto gminy Nowy Targ dotarły już pierwsze pieniądze dla poszkodowanych przez tragiczny pożar w Nowej Białej. Pierwsze przelewy w wysokości 6 tysięcy złotych trafiają właśnie na indywidualne konta mieszkańców, którzy stracili dach nad głową. Nadzór budowlany skontrolował 25 budynków mieszkalnych i 50 gospodarczych dotkniętych przez pożar w niewielkiej miejscowości na Podhalu. 5 domów zniszczonych przez ogień nie nadaje się do zamieszkania i będzie musiało zostać rozebranych. 7 domów jest mocno uszkodzonych, ale mogą zostać wyremontowane. W 14 konieczna będzie odbudowa dachu. Mieszkańcy na odbudowę od państwa otrzymają ponad 2 miliony złotych pomocy, mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 5 domów będzie kwalifikowało się do pomocy państwa w kwocie do 200 tysięcy złotych. 11 nieruchomości będzie kwalifikowało się do wsparcia finansowego na poziomie około 100 tysięcy złotych, a 7 domów na poziomie do 20 tysięcy złotych. Oczywiście te dane są wstępne i oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, będą weryfikowane. W usuwaniu skutków pożogi pomaga Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Na miejscu będą dziś kolejni żołnierze. Są przygotowani także na pracę nocą. W 750 amerykańskich kinach zostanie dziś pokazany film o małżeństwie Żabińskich, którzy w czasie II wojny światowej uratowali setki Żydów. Reżyser Łukasz Czajka bazował na materiałach archiwalnych i wspomnieniach świadków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Bohaterami filmu o zwierzętach i ludziach są były dyrektor warszawskiego zoo Jan Żabiński i jego żona Antonina. Podczas II wojny światowej uratowali oni 300 Żydów z warszawskiego getta. Wszyscy nas chcą zabić. W filmie wykorzystane zostały rozmowy z ostatnimi żyjącymi świadkami zdarzeń, a także córką bohaterów. Attaché do spraw kultury ambasady Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Dagmara Jasińska przypomina, że historia państwa Żabińskich została pokazana w hollywoodzkim filmie Nikki Caro z 2017 roku Azyl. Ten film to jest film dokumentalny, zdecydowanie bardziej pogłębiony, bardzo liryczny, ale też trzymający w napięciu. Także to nie jest taki zwykły dokument. Film o zwierzętach i ludziach został wyprodukowany przez Telewizję Polską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncerty polskich gwiazd, konkursy z nagrodami, specjalne słuchowisko i wakacyjna trasa reporterska. Wystartowało wczoraj Lato z radiem. Audycja wakacyjna towarzyszy słuchaczom już 50 lat. Reporterzy programu Pierwszego Polskiego Radia odwiedzą najpiękniejsze miejsca w Polsce. Będą podróżowali od morza do Tatr, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Reporterzy, którzy wyruszą w trasę Lata z Radiem, odwiedzą mnóstwo miejscowości w całej Polsce, od morza po góry. Będą Państwa zachęcać do brania udziału w konkursach, żeby wygrać rower, ale także słuchacze będą mogli śledzić trasę reporterską w specjalnej aplikacji Lata z Radiem, którą można pobrać, patrzeć gdzie, kiedy pojawią się reporterzy, w jakim mieście, z jakimi atrakcjami. Z powodu pandemii część jubileuszu przeniesiono do internetu. Szef portalu polskieradio24.pl Krzysztof Kosowski mówi, że przygotowano wyjątkowe wydanie koncertów online. W zeszłym roku z powodu pandemii graliśmy w studiach Polskiego Radia. W tym roku nadal bez publiczności, ale jednak wychodzimy w plener. Rejestrujemy koncerty najlepszych polskich artystów w najciekawszych możliwych plenerach, czyli Zakopane z panoramą, Tatr w tle, Zamek Książ, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. To jest też Nieborów i Kompleks Zamkowy, ale także Góra Żar, czyli Beskidy i Golcowie, którzy zagrają na swojej ziemi. Premiery koncertów polskich wykonawców w każdy piątek o 20 na antenie, na portalu, w mediach społecznościowych i na kanale YouTube Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Adam Malecki. Znamy kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To zwycięzcy grup B i C, Belgia i Holandia. Ekipy z drugich miejsc, Austria i Dania, i ci, którzy dzięki korzystnym wynikom już mają awans w kieszeni. Jeszcze przed wyjściem na boisko w trzecim meczu fazy grupowej. To Anglicy, Szwajcarzy, Czesi, Francuzi i Szwedzi. Dzisiaj Anglia zagra z Czechami, a Chorwacja ze Szkocją. Oni też wciąż wierzą w awans. Oba mecze o 21:00. O 18:00, ale jutro Polska zagra w Sankt Petersburgu ze Szwecją, która już ma komfort awansów w mięśniach i kościach. Co ważne, Szwedzi po ostatnim meczu odpoczywali dzień dłużej, ale jak zapewnia Tymoteusz Pucha, Polacy po dobrym wyniku z Hiszpanią szybko dochodzą do siebie. Markery wskazujące poziom zmęczenia nieistotne. Jedyne markery, jakie widziałem, to jak jakieś podpisywaliśmy piłki albo koszulki, a tak to żadnych tam markerów nie było, także my jesteśmy zdrowi, gotowi i myślę, że było okej. Okay. No wiadomo, pod każdy ten sezon był długi, był ciężki, ale tu jest naprawdę wielu profesjonalistów naprawdę na takim mega, mega poziomie i te zmęczenie da się zredukować. Każdy miał dozowane odpowiednio obciążenia i wszyscy są zdrowi. Gotowi. Jedyny znak zapytania dotyczy Jakuba Modera. Drobny uraz kolana i decyzja o tym, czy zagra, zapadnie jutro przed meczem. Nasi siatkarze zagrają dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Narodów. Po zwycięstwie z Argentyną czas na Iran. Początek o 15:00. Awans do czołowej czwórki rozgrywek jest na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie kija finał NHL mają hokeiści Tampa Bay Lightning. Pokonali bezdyskusyjnie 8-0 New York Islanders i w półfinałowej rywalizacji, która toczy się do 4 zwycięstw, prowadzą 3-2. W drugim półfinale Vegas Golden Knights remisują z Montreal Canadiens 2-2. W NBA czołowi amerykańscy koszykarze zgłaszają akces do drużyny narodowej, aby zagrać na igrzyskach w Tokio. Blisko 2 lata temu najlepsze nazwiska z NBA zrezygnowały z występu w Mistrzostwach Świata, co dla kadry USA skończyło się blamażem. Tutejsze media podkreślają, że część czołowych zawodników z NBA chce powetować sobie niepowodzenie w lidze i na osłodę ma być dla nich złoty medal olimpijski. Do Kevina Duranta z Brooklyn Nets dołączył właśnie jego kolega klubowy James Harden. Co prawda jest on teraz kontuzjowany, ale do 6 lipca, kiedy ma rozpocząć obóz przygotowawczy, ma być już zdrowy. W reprezentacji zagrają też inni gwiazdorzy: Damian Lillard z Portland, Draymond Green z Golden State, a potwierdzany jest także udział w Tokio Bradleya Beala z Washington Wizards i Jasona Tatum z Bostonu. Z kolei z występu na igrzyskach, argumentując to zmęczeniem, zrezygnował gwiazdor LA Lakers LeBron James ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport o 17:00, o 17:35 Studio Euro. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od upałów odpoczywa dzisiaj zachód i północny zachód, tam od 22 do 25 stopni i więcej chmur. Na pozostałym obszarze gorąco, od 28 do nawet 32 stopni i tam zagrzmi. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują dla wszystkich województw na wschód od Pomorza, części Wielkopolski i Opolszczyzny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

teraz w Trójce przed południem muzyczne śniadanie do łóżka, czyli Bed and Breakfast, Raf Uzer i Piotr Firan. Could you be loved? Bob Marley and the Wailers. Don't let them fool you. Don't let them trick you. Don't let them cheat you. Nie daj się oszukać. Nie daj się oszukać. Nie daj się im oszukać. Oh, that's better. Don't let them fool you. Don't let them fool you. Don't let them school you. Ani prawić ci kazań. School, czyli trenować. Szkolić. Szkolić. Yes. Bardziej mi się to z lecture kojarzy. It's like lecturing, yeah. Don't school me. Prawić komuś kazania. Exactly. Don't school me. Don't lecture me. Don't tell me what I have to do. I've got a mind of my own. And I've got a mind on my own. Czyli każdy myśli w swojej głowie to, co chce. Exactly. I tyle. Mam własny umysł. And the best phrase here, best wyrażenie, go to hell. Idź do diabła. Yes. Lub też do piekła. That's right. Hell, wiadomo. Love would never leave us alone. Miłość nigdy nas nie opuści. That's very true. To jest ta dobra energia. Yeah. But life is rocky and you can stumble. Życie jest wyboiste i można się potknąć. Yes. I upaść. But be careful, and this is a really good phrase. You can point your finger. Point your finger. To jest impolite. That's right. Wskazywać na kogoś palcem. So it's like wskazać palcem i oceniać, judging someone. Don't point your finger and judge. A można powiedzieć point with your fingertip. You can do as well. Okay. Yes. Point with your fingertip. Fingertips. Fingertips. Koniuszki palców. Yeah. And palm. And palm, which and is... palm. Dłoń. Dłoń, very good. Could you be loved? Bob Marley and the Wailers. Thank you. Szeregowe rytmy mają to do siebie, że człowiek zaczyna słuchać, bujać i trochę się wyłącza. Tymczasem to jest jeden z chyba najmądrzejszych tekstów piosenek, które warto przeczytać sobie w ciszy albo naprawdę wnikliwie zasłuchać. Jutro rozpoczyna się Lotos Jazz Festival, 23. bielska zadymka jazzowa. Jan Proszę-Wróblewski w tym roku fizycznie jest nieobecny, ale z jazzowym gorącym sercem powiedział nam kilka słów o tym wydarzeniu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Kolejna bielska zadymka jazzowa, czyli mój kochany festiwal, któremu towarzyszę od samych jego nieomal narodzin. I w tym roku masz, babo, placek, dopadło mnie zdrówko i niestety nie będę w stanie na tą zadymkę pojechać, wręcz szlak mnie z tego powodu trafia, z wielu przyczyn. Po pierwsze, bo festiwal jest znakomity, po drugie, bo mam tam już dziesiątki przyjaciół. Poza tym, no jest to zawsze okazja do spotkania się z innymi muzykami. Niestety nawet nie wiem, jakie są dokładne plany tegorocznej zadymki. Ale nie mam najmniejszej obawy, że będzie dobrze, bo po prostu inaczej nie może być. Organizatorzy zawsze o to dbali, dbają, dbać będą. Jeśli nawet jakieś wyższego rzędu okoliczności nie pozwolą nam na sprowadzenie tego czy innego, to oni wymyślą coś w zamian, jakiś ciekawy projekt, których zawsze było pełno w ciągu tych lat. Chociażby przypomnę Państwu ten konkurs młodych zespołów, który w tym roku już się odbył, o dziwo, przed czasem. Ale no, zadymka to jest trudno mi dosłownie wyrazić. Jeśli gdzieś się jeździ przez 20 lat, to trudno potem tego 23 roku nagle sobie sprawę odpuścić i zrobić nic więcej. Chciałbym wszystkim Bielszczanom życzyć przepięknych wrażeń i tym Białasom też, jakby nie było. Chciałbym organizatorom życzyć dużo szczęścia, bo po tych wszystkich nieprawdopodobnych przygodach, jakie mieliśmy, trudno jest cokolwiek zrobić porządnie i w ogóle jakoś poderwać się do życia, ale mam nadzieję, że właśnie takie rzeczy jak ten festiwal pomogą nam do tego życia się poderwać. Właśnie, a teraz naszym gościem jest dyrektor festiwalu, pan Jerzy Batycki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Bielska Białej. Pan Jan Ptaszyn-Wróblewski powiedział, że nie do końca wie, co będzie na festiwalu, ale jest pewien, że będzie dobrze. Czyli jego zaufanie do państwa jest ogromne. No więc, panie dyrektorze, co będzie w takim razie? No my serdecznie również pozdrawiamy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. To w ogóle wielka postać związana z naszym festiwalem od samego początku. Zresztą tak jak mówił, jesteśmy w stałym w ścisłym kontakcie, jest opiekunem naszego konkursu, którego już 20. edycja odbyła się w tym roku. Także serdecznie pozdrawiamy Jana Ptaszyna i będziemy tutaj tęsknić za nim i czekać, aż dojdzie do zdrowia i ponownie pojawi się u nas w Bielsku Białej, czego mu serdecznie życzymy. A my przygotowujemy festiwal trębaczy. No tak, wielkie nazwiska. Ptaku zawsze mówił, że każdy festiwal powinien mieć swój kluczyk. Więc tym kluczykiem tegorocznym są trębacze. Wynton Marsalis, Chris Botti, Piotr Wojtasik i Piotr Damasiewicz. Piękne zestawienie. Ja myślę, że nawet ci, którzy nie za bardzo znają się na jazzie, to przynajmniej te dwa pierwsze nazwiska to znają na pewno, bo tego się nie da nie znać. A biorąc pod uwagę też, że jazz odradza się współcześnie bardzo, jeśli chodzi o młodych muzyków, to jest dla nich wielka gratka jednak usłyszeć i zobaczyć. Mało tego, z tego co wiem, to jeszcze czekają nas warsztaty z jednym z tych trębaczy. Tak, Wynton Marsalis przyjął naszą propozycję, aby zostać artystą rezydentem naszego festiwalu. I z tym wiąże się cała taka pewna historia, która jest jakby kolejnym kluczykiem do opowieści na temat 23. edycji tego festiwalu. To o tej historii zaraz opowiemy. Okej. Shiny, petty, rolling up. po jazzie ich poznacie. To trochę tak jest. W Trójce przed południem naszym gościem jest pan Jerzy Batycki, dyrektor 23. Bielskiej Zalemki Jazzowej. Jutro wielkie otwarcie. Rozmawiamy teraz o tym wielkim też warsztacie, który czeka miłośników jazzu i muzyków. To ja może wrócę właśnie do tego naszego festiwalowego kluczyka. Otóż 17 listopada 1994 roku odbył się słynny koncert Winton Marsalis Septet w kościele w Aleksandrowicach w Bielsku Białej. I był to pierwszy wielki koncert światowej gwiazdy jazzu w naszym mieście. Zresztą jak ogłoszono trasę wtedy szalenie popularnego muzyka topowego, to nikogo nie zdziwiło to, że Winton wystąpił w Filharmonii Narodowej w Warszawie, że wystąpił w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ale wszyscy byli zszokowani miejscem tego trzeciego koncertu, mianowicie kościół w Aleksandrowicach w Bielsku Białej. Dlaczego byli zdziwieni tym miejscem? No bo Bielsko-Biała praktycznie nie istniała na jazzowej mapie Polski. Od tego momentu zaczął się złoty okres, czas dla tej muzyki właśnie w naszym mieście. W ciągu tych 27 lat, jakie minęły od tamtego czasu, w Bielsku Białej praktycznie była cała czołówka, wszyscy najwięksi muzycy jazzowi świata, tysiące muzyków z całego świata. Odbyło się mnóstwo imprez, festiwali, koncertów i to miasto jakby aspiruje z racji też tego, że na przykład Zadymka wygrywa już kilkakrotnie w rankingu Jazz Top miesięcznika Jazz Forum w kategorii najlepszy polski festiwal jazzowy. W związku z tym no jakby aspiruje do tej czołówki miast polskich, w których po prostu gra się najlepszy jazz i organizuje najlepsze imprezy jazzowe. I kluczyk. Otóż po tych 27 latach do Bielska Białej znowu zawita nie kto inny jak Winton Marsalis. I otworzy 25 w piątek o godzinie 12 przepiękną instalację instrumentów muzycznych, instalację przestrzenną na rondzie jazzu. Bielsko-Biała ma swoje rondo jazzu, a od piątku będzie miała równocześnie taką instalację przestrzenną, która myślę, że stanie się wizytówką miasta nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ja myślę, że już tak naprawdę miasto kojarzy się absolutnie jazzowo, bo też tak i młodzi, i starsi spotykają się tam. Też jazz wydaje mi się taką specyficznym gatunkiem muzyki, który sprawia, że jakby wiek i ta międzypokoleniowość zanika. Po prostu albo ktoś jazzuje dobrze, albo po prostu nie jazzuje dobrze i tyle. Jeśli chodzi o innych gości festiwalu, to też są bardzo ciekawe osobowości. Sojka Quintet, Włodzimierz na Horny Trio i jeszcze wielu, wielu innych. W kilku słowach, panie dyrektorze, co nas czeka przez te najbliższe dni? Najbliższe dni. Już jutro wspaniały koncert Noc Świętojańska na naszym festiwalu. Daga Dana, no i 35 lat zespołu WW. Wojciech Waglewski odbierze od nas nagrodę Wulkana Muzycznego. To jest nowa nagroda, nagroda artystyczna Stowarzyszenia Sztuka Teatr, którą będziemy przyznawać od tego roku dla wielkich indywidualności muzycznych, niekoniecznie kojarzonych z jazzem, bo takie indywidualności na naszym festiwalu się pojawiają również. No i będą anioły jazzu. Trzy anioły jazzu w tym roku. Winton Marsalis, Chris Botti i Włodzimierz Nachorny, który równocześnie będzie obchodził u nas 80. urodziny. gospodarzem rynku, bo będzie jeszcze scena na rynku, scena, która ma być takim jazzowym sercem miasta, a myślę, że w tym czasie również Polski i Europy, bo myślę, że takiego nagromadzenia wydarzeń jazzowych i muzycznych w tej części Europy w tym czasie na pewno nie będzie. Gospodarzem tej sceny będzie Wojtek Mazolewski i w ramach sceny zaproponujemy jakby dwa projekty. Pierwszy projekt nawiązuje do historii naszego miasta, którego tożsamość ukuwała się na styku trzech kultur, polskiej, niemieckiej i żydowskiej, i postanowiliśmy w tym roku zaprosić niezwykle utalentowaną młodzież jazzową z Polski, Niemiec i Izraela. I oni będą realizowali swój projekt, zaprezentują swoje autorskie programy, ale równocześnie w Formule Plus będą wypracowywać program, który na finał w niedzielę 27 zaprezentują bielskiej publiczności. No i Jazz Fajny Jest, czyli cykl koncertów Wojtka Mazolewskiego, w skład którego wejdzie Pink Floyd, Nene Heroin i najnowszy projekt Wojtka, nie chciał do końca jeszcze zdradzić, to będzie wielka niespodzianka. Bardzo dobrze, niezwykle ciekawie się zapowiada również. Lubimy niespodzianki. Lubimy niespodzianki. Już powoli niestety musimy kończyć, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby tak szybko porozmawiać z szefem i wziąć urlop na żądanie i jechać, żeby te kilka dni spędzić na 23. Bielskiej Zadymce Jazzowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor festiwalu pan Jerzy Batycki. A teraz myślę, że no, nie możemy się powstrzymać. Trzeba posłuchać Wyntona Marsalisa.

ekonomia nie wiadomo, czy to jest dziedzina nauk humanistycznych, czy ścisłych, podobno bardziej humanistycznych, ale jakoś wygląda tak ściśle, że naprawdę mądrzy ludzie muszą nam wyjaśnić, o co tu chodzi. A dziś pod lupę ekonomiczne cząstki bytu bierze Arkadiusz Ekiert i to za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Już dziś Główny Urząd Statystyczny poda za parę minut, bo o 10:00, najnowsze dane na temat sprzedaży detalicznej w maju. Analitycy spodziewają się wysokiego wzrostu tego wskaźnika w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku, około 16% w ujęciu nominalnym. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska Piotr Bielski wskazuje, że na takie wysokie odczyty pewien wpływ ma efekt tzw. niskiej bazy. O co chodzi? Chodzi o to, że rok temu aktywność w gospodarce była bardzo mocno wygaszona, dlatego porównując dane z tak niskimi odczytami, dynamika wyglądać będzie bardzo dobrze, wyjaśnia Piotr Bielski i dodaje, że pomijając efekt bazy, w gospodarce widać poprawę. Widać ją było właśnie chwilę wcześniej w wynikach przemysłu i myślę, że w danych o sprzedaży detalicznej też ta poprawa będzie widoczna. To znaczy, wiemy, że w maju już były znoszone restrykcje, nawet jeszcze zanim one zostały w pełni zniesione, widać było, że Polacy też jednak zaczynają śmielej wydawać pieniądze. No a im więcej tych restrykcji jest znoszonych, tym więcej można powiedzieć, że tego popytu się pojawia. W jego opinii wysoki wzrost sprzedaży detalicznej będzie świadczyć o tym, że popyt konsumpcyjny wraca i zaczyna się normalizować. Przypomnijmy sobie jeszcze przy okazji dane statystyczne, które podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Chodzi w tym wypadku o produkcję przemysłową. Przemysł odrobił pandemiczne straty. Produkcja w maju w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosła o blisko 30%, a była na poziomie 29,8%. Wielkość szarej strefy w Polsce w 2020 roku szacuje się od 18 do 20% PKB, tak uważają autorzy raportu przygotowanego przez Global Compact Network Poland. To już piąta edycja takiego badania, w jej prezentacji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów. I co się okazuje, problemem systemowym, na który zwraca uwagę Global Compact Network Poland, jest liczba godzin, jaką musi spędzić przeciętny przedsiębiorca w naszym kraju, aby rozliczyć VAT. To według szacunków aż 150 godzin, najwięcej w Unii Europejskiej. Dla porównania w 2015 roku było to mniej więcej 90 godzin. Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że zwalczanie szarej strefy pozostaje podstawowym kierunkiem działań resortu i Krajowej Administracji Skarbowej. Zwraca uwagę, że szara strefa to nie tylko mniejsze wpływy podatkowe, ale również naruszenie zasad uczciwości, solidarności społecznej i zaburzenie zdrowej konkurencji między przedsiębiorcami. Raport Global Compact jest jednym z narzędzi pomagającym nam w zwalczaniu szarej strefy. Prezentowane w nim rekomendacje są ważne zarówno dla nas, regulatorów, ale i opinii publicznej, ponieważ możemy poznać potrzeby i sugestie różnych branż w zakresie zwalczania szarej strefy. A głos naszych klientów jest dla nas zawsze najcenniejszy. W raporcie Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020-2021 autorzy rekomendują m.in. usprawnienie systemu blokowania stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe i zmiany w sposobie opodatkowania legalnie działających firm z tego sektora. Czym zajmuje się dzisiejsza prasa ekonomiczna? Kolej chce nocą podebrać pasażerów samolotom.